Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 14-ը օրը երեքշաբթի։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում ուրախ տրամադրություն և հաճելի օր։ Եթերում կարծիքն է, տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում Քնար Բաբայանի սյուժե Մուշկապատ գյուղի մասին է։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկար Էջում։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մայրաքաղաքից Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղի խաչմերուկ ավելի շուտ էս հասնում, քան խաչմերուկից գյուղամեջ։ Այսպես են մուշկապացիները կատակում գյուղ տանող 5.5 կիլոմետր անմխիթար հողեջանապարհի մասին խոսելիս։ Համայնքի ղեկավար Հրազդան Ասրի Բաբայանն ասում է, որ այս տարի այդ հարցը պետք է լուծվեր, բայց խոստացված տեխնիկան այդպես էլ մուշկապատ չի հասել։ Բայց գյուղամիջյան ճանապարհներից ընդհանրապես ընդհանուր մայրուղուց մինչև գյուղը 5 կիլոմետր տարածք, այսօրվա դրությամբ շատ անտանելի վիճակա, բավականը մի թեթևակի ձյուն հավանականակապը կկտրվի շրջի ընտրոնի և մայրաքաղաքի հետ։ Դիմել ենք թե գրավոր, թե բանավոր, ներ ղեկավարությանը, կառավարությանը, վարչապետին, այսօրվա դրության պետական նախարարին, իբր որ պիտի գային տեխնիկան աշխատում էր հարևան գյուղում, որ պիտի հաջորդը մեր գյուղը լիներ, չգիտեմ ինչ պատճառներով տեղափոխվել ուրիշ գյուղ էր։ Այդ նույն գյուղի գործը թողել են կիսատ, տեղափոխվել ուրիշ գյուղ։ Բայց էլ հույս են տալիս, որ նոր տարում շրջվարչակազմին տեխնիկա կտրամադրեն Ճանշին բաժնից, Երեմի մասնաճյուղը կլինի շրջանում, հույս են տալիս, որ այդ ժամանակ կնորոգվի։ Մի քանի տարի առաջ են համայնքապետարանի նոր շենք կառուցել, խմելու ջրի հարցն էլ կարծես թե լուծվել էր, սակայն անհարմարություններ դեռ կան։ Ինչպես շատ գյուղերում մերն էլ շատ խնդիրներ ա ունեցել, Փառք Աստծո, որոշակի խնդիրներ լուծվել ա, երկար տասնյակ տարիներ, որ գյուղը խմելու ջուր չի ունեցել, այժմ խմելու ջուրը ապահովեցին, դրան էլ ունի էլի ինչ-որ մի թերություններ, եթե կարելի է ձևի ասած, են ակունքը, որտեղ էս ջուրը հավաքում են ջրամբարը, որտեղ էս բաժանում է գյուղին, այդ ակունքը էս տարվա ամռանը բարակել է, երաշտի պատճառով ջուրը քիչ է եղել, մատակարարում են ջուրը հիմնականում 3-ից 1-3 ժամով, բայց մազուն ենք ուրիշ աղբյուր, ընդամենը ջրամբարից հեռու է մի 400-500 մետրի վրա, եթե կառավարությունը այդ ծախսերի վրա վերցնի և տրամադրի համապատասխան գումար, են աղբյուրը տեղափոխեն ջրամբարը, որտեղ ծնվում է գյուղը, կբավարի այդ հարցը ևս։ Գյուղում չի եղել գյուղապետարան, Փառք Աստծո արդեն կա, տալ իր խնդիրները էլի ունի, ջերուցման հարցով, էլեկտրական ջերուցումը շատ ծախսատար, ես չեմ հավատում, որ Ղարաբաղում լինի ամենամեծ համայնք, ամենահարուստ համայնքը, որ կարի այդ ծախսերը փակի։ 15 թվականից մինչև հիմա մի 1 000 000 դրամի սահմանում պարտք ա եղել, գյուղապետարանը ձգձգելով չեն կտրել լույսերը և արցախեներ գոնց է փականան շնորհեցին, անմիջապես եկաններ լույսերը կտրեցին, թե կենտրոնի լույսերը համայնքակենտրոնի և թե փողոցային լուսավորումը, բայց կառավարությունը էլի դատացիա տրամադրեց, 2 օր առաջ այդ պարտքերը փակեցինք, լույսերը միացան, 18 թվականի բյուջեով նախատեսված է, կտեղավորենք ինչ-որ չափով, բայց քանի որ ես 2 ամիս է դեռ ձմեռ ա գալիս, չեմ պատկերացրում, թե ինչպես ենք փակելու։ Ծովի մակարդակից ավելի քան 1600 մետր բարձրության վրա գտնվող գյուղում համեմատաբար զարգացած է անասնապահությունը։ Հողագործությանը նախապատվություն չեն տալիս ոչ միայն գյուղի աշխարհագրական դիրքի համար, այլև գյուղ տեխնիկայի պակասի պատճառով։ Ընդհանրապես գյուղում մեր մշակվող վարելահողերը 200 հեկտար ա, ներքևի զոնայում հիմնականում, և այդ մշակվող 200 հեկտարից այս տարվա դրությամբ ընդամենը մշակվելա, աշնանացանը նկատի ունեմ, 50 հեկտար։ Պատճառները շատ ա, գյուղում հերկի տրակտոր չունենք, մնացած տեխնիկաները կարելի է հարևան գյուղերից ճարել, մեզ էլ ունենք, բայց հերկի տրակտորը և հնձի վախտը, կոմբայնը մեր համայնքում չկա, որը մեծ դժվարություններ է, մարդ պայմանավորումա, որ գնա, օրինակ, հերկը կատարի, հարևան ճյուղից եկա տրակտորա, պատճառաբանությունը այսօր չեղավ, մեկին էս մյուսինը, ասում ալավն էր այսին վարել, հողս պահեմ, խոթնձեմ, անասնապահությամբ զբաղեմ, հիմնական անասնապահությունը, բարձր լեռնային գյուղը, արոտավայրերը շատ են, անասնագլխականակը մեր շրջանում երևի ամենաշատը մեր գյուղում կլինի, այսօրվա դրությամբ էլի պակասելա, բայց էլի այսօրվա դրությամբ 500 գլուխի սահմանում խոշոր եղջերավոր ունենք, մանր եղջերավորն են քիչ են, որովհետև դրա պահելն էլ դժվար։ Չնայած այս բոլոր խնդիրներին, Հրազդան Ասրի Բաբայանը վստահեցնում է, որ գյուղում անգործ մարդ չկա, մարդիկ կարողանում են օրվա հացը վաստակել։ Մեր գյուղացիք հիմնականում այնքան էլ շատ ագահ ժողովուրդ չեն, այնքան որ յուրաքանչյուրը կարողանա ընտանիքը իր երեխաներին ապահով պահի, փառք Աստծո, այդ ձև ելկա, գյուղում չկա որ ընտանիք չկա, նորմալ, ոչ շատ հարուստներ ունենք, ոչ էլ շատ չքավորներ ունենք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ով է քո այդ աչքերը արարեն, ով է իմ սրտում սերը վարարեն, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրեն, ես ավարնում եմ վեր քեզ տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս։ Քո սիրով հոգիս վարակել ես, աղետի ծասերից փրկել ես, դու եկել ես, ու ներկել ես կյանքս Չերը վանդակում փակված իմ սերը, արձակվում է, հարձակվում է ու քեզ փարվում կարոտով, այսպիսի մեծ սեր չեմ էլ երազել, թե ինչու եմ քեզ սիրում, չեմ կարողանում բարերով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այս քեզ սիրեցի, այս Come on, come on.

հասկացել եմ սիրտն իմ քոնն է, չունեմ սիրո բողոք, իմ փայլող աչկերն էլ քոնն են, իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք, չունի աշխարհը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսանաման, սիրել են քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վեճ, չունի աշխարհը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսանաման, սիրել են քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վեճ. Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկուշաբթից ուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը, մնացեք մեզ հետ։ Բացում ենք հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Հետաքրքիր փաստեր լոլիկի օգտակարության մասին։ Լոլիկը համեղ է։ Եթե ինչ-որ բան համեղ է, դեռ չի նշանակում, թե այն լավ է ձեր առողջության համար։ Փառք Աստծո, լոլիկը որքան համեղ, այնքան էլ սնդարար է։ Լոլիկի շատ տեսակներ կան, բայց ամենահամեղը բնական պայմաններում գյուղացիների աճեցրածն է։ Այդպիսի լոլիկ միշտ էլ հատկապես ամառային սեզոնին կարելի է գտնել շուկայում։ Լոլիկը սննդարար է։ Խոսելով առողջության համար լոլիկի օգտակարության մասին, չի կարելի մոռանալ այն փաստը, որ շատ սննդարար է։ Մի բաժին կարմիր հասած լոլիկը ԱՑԿ վիտամինների եւ կալիումի հիանալի աղբյուր է։ Այդ լոլիկում բնականորեն ցածր են նատրիումն ու կալորիաները։ Այն պարունակում է նիացին, B6 վիտամին, պղինձ եւ դիամին։ Լոլիկն ազատում է երիկամների քարերից։ Լոլիկը սոսկ համեղ չէ, այն նաև կենսական անհրաժեշտություն է ձեր ներքին օրգանների համար։ Օրինակ կարող է օգնել ձեր երիկամներին, որ դրանք առողջ մնան եւ խուսափեն քարերից։ Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր շատ լոլիկ են ուտում, նվազ չափով են ենթակա երիկամների եւ լեղապարկի քարերի գոյացությանը։ Լավացնում է մաշկի առողջությունը։ Սննդի մեջ մեծ քանակով լոլիկի օգտագործումը կնպաստի մաշկի վիճակի բարելավմանը։ Լոլիկը հարուստ է բետա-կարոտինով, որը առկա է նաև նարնջագույն բանջարեղենի, օրինակ գազարի և կարտոֆիլի մեջ։ Բետա-կարոտինը կօգնի պաշտպանելու մաշկը արևի բացասական ազդեցությունից։ Լոլիկի մյուս հրաշալի բաղադրիչը լիկոպինն է, որը պաշտպանում է մաշկը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից։ Լոլիկն ազատում է քրոնիկական ցավից։ Որոշ ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ լոլիկը կարող է օգնել մարդկանց վերացնելու քրոնիկական ցավը։ Այսպես, եթե տարապում եք քրոնիկական ցավից, ապահովեք, որ լոլիկը ձեր ամենօրյա սննդակարգի մաս կազմի։ Լոլիկն ամրացնում է ոսկրերը։ Ամենայն հավանականությամբ պատկերացում իսկ չունեիք, որ լոլիկը կօգնի ձեր ոսկրերին, որպեսզի դրանք ավելի ուժեղ լինեն, բայց դա ճշմարտություն է։ Լոլիկը մեծ քանակությամբ K վիտամին և կալցիում է պարունակում։ Այդ երկու տարերը իդեալական են ոսկրերի ամրացման համար։ Այո, լոլիկի մեջ կալցիում կա և կաթնամթերքը դրա միակ աղբյուրը չէ։ Լիկոպինը, որ պարունակում է լոլիկը, նույնպես ազդում է ոսկրի ամրության վրա։ Արյան մեջ շաքարի կարգավորումը։ Լոլիկը կօգնի նաև կարգավորելու շաքարի մակարդակն արյան մեջ, քանի որ քրոմի լավ աղբյուր է։ Եթե զգում եք, որ ուտել եք ուզում, պարզապես մի քանի լոլիկ կերեք և անմիջապես ձեզ ավելի լավ կզգաք։ Լոլիկը կանխում է քաղցկեղը։ Հաստատված է, որ լոլիկը քաղցկեղի կանխման միջոց է։ Լիկոպինը կարևոր հակաքաղցկեղային խթանիչ է։ Դա իրոք նվազեցնում է որոշ քաղցկեղների վտանգը։ Լոլիկը հարուստ է հակաթթվածնողներով, դրանք պայքարում են ազատ ռադիկալների դեմ, որոնք վնաս են հասցնում բջիջներին։ Լավացնում է տեսողությունը։ Լոլիկի թիվ 1 օգուտը փաստ, որ այն կարող է լավացնել ձեր տեսողությունը։ Ա վիտամինն օգնում է կանխելու հավկուրությունը և լավացնում է տեսողությունը։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ լոլիկի օգտագործումը նվազեցնում է նաև տեսողության անդառնալի խախտումով, այսպես կոչված դեղին բծի դեգեներացիա և հիվանդանալու վտանգը։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Միքայել Նալբանդյանը, հայ հրապարակախոս բանաստեղծ հասարակական գործիչ, Կլոդ Մոնեն, ֆրանսիացի գեղանկարիչ իմպրեսիոնիստ, Ալեքսանդր Կարատովը, Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի մենակատար, Ջավահար Լալ Ներուն, Հնդկաստանի ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդ, Ֆրեդերիկ Բանթինգը, կանադացի ֆիզիոլոգ, բժիշկ Նոբելյա մրցանակակիր, Արսեն Անանյանը, ռուսաստանցի երկրաբան, Լինդգրենը, շվեդ գրող մանկագիր, Ռոյ Մեդվեդևը, ռուս պատմաբան, Սերգեյ Կուրգինյանը, ռուսաստանցի քաղաքագետ, Դմիտրի Դիբրովը, ռուս հայտնի հաղորդավար։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։